الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون اشپارسم حکم احکام و تدبیر منزل کی بیانی چغیت مسئلہ دو صلات وی حافظو علی الصلوات والصلات الوسطوا مناسبت مخکسر دری قسم دے یو دا دی چه کم احکام ذکر کی گی دا دا معاشری بیان چه دا مسلمانانو دا جون دا دنیا دا روز شپی بخیر سر تیرش دیتا معاشروی خلق و تماشی روی کن یو خار نمران کرده معاشره اصل کې د عشرت نه دی او عشرت د دنیا د ژوند تیرول ته وي دا چې په صحیح طریقه یې نو دا عبادتو کې شمار دی ځکه او سره د صلات ذکر وکړو چې څنګه دا منځونه عبادت دي دغه سدا معاشره هم عبادت دي چې بنده خپل ژوند په دنیا کې د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم مطابق تیری دغه دا ټول کارونه په عبادت کې حسابي ځکه د صلات ذکر وکړو دیم مناسبت دار چی دین کی دو خبری حقوق اللہ و حقوق العباد حقوق العباد بیانی دو نور پسی حق دا اللہ ذکر کو حافظو علی الصلوات دریم مناسبت او ربط چی عام بیانی گی نو آغدا دی چی احکام ڈیر شو تدبیر المنزل کنا پینزل سپوری نو کل انسان پدی احکامو کی پدی مسلو کی راگیر شی مشغول شی ددی مشغولتیا پوجبان دی دنا کل منز پاتی شی عبادات پاتی شی نوی وی چه سنه په دې مشغوله شه د دنیا دې مشاغل پوجا د مسائل پوجا مزد نه پات نشي وره نو ترغیب دې پابندې زمانځو ته ځکه په دین کې دا یو اهم عبادت دی داسې چې په یوه سوخ کې د پرې خودونه دې نه انسان کلا دمانزن محروم شی منت نپاس شی چیا خو بس خبر کارونا پی ڈیر شی کارونا بس منت نگرد وڈ شی رستو شی مخی شی او یاد دیو جینا چی دشمن یری خوفی و سرا یری ور سرا نمونت نمخ کے رستو شی کل پاتی شی دیده ای که قرآن دوالا ذکر کرو چنبا دو دنیا دو شغل پا وجبان دی منز پریده انبا دو دشمن دیاری نا ایس وقت که دو دی پری خودل نشتا طریقه بای بدل شی چه جمع نشی کولی زانزان دو بای که کزانزان لی دغسی پزمک نشی و دریده نج اسوار لیبے کئی روکو سجدہ نشکولنو اشارہ با کئی اپری خودل نشتہ دے تدی حکم نشتہ دے اللہ طرف نا نزکی مسئلہ صلات ذکر کلا چیداش پارسم حکم دے احکام و تدبیر منزلنا چی سنگ دے دغی خیال ساتے و پابندی کوئے دغه سی په منځ ډیر پابندی کوي حافظو علی الصلوات پابندی کوي حفاظت کوي پټولو منځونو باندې والصلات الوسطى او خاص کر په من درمیان نو ویني دی اوسته و دمر ویلی چې موږ درمیانه زیو جنا ډیر کوالی پکې ول سپورې څو کوئی ما ذکر دے څو کوئی سحر دے څو کوئی ما صفین دے څو کوئی ما خام دے څو کوئی ډیر خو به تر قول چې ټول ائمو هغه ته ذهاب کړي او قول د امام ابو حنیفه دے رحم الله چوی منز مازیگر تی نمرات دے او دا دی دلیلونا ڈیر دی دلتا پا دی آیات کیم قرائن شتا علامات چا دلیل دی دی خبری چی منز مازیگر تی نمرات دے اگا یو دا دے چه قرآن دیده که ده انسان ده شغل بیانو که کنا شدین مسئله جوری شو ده انسان ده شغل او شغل بل وقت که نی مازیگر کی بس انسان ما چه کارون دیری گی ابوج پرازی او سر نوزگاری گی نو آغا ده مازیگر وقتی نو یا خدا مضمون چه روان ده دا دلیل په دې باندې چې مونږ زمازیګر ته نمراد دي چې الله وی غره د دنیا په مسایلو کې راګیر نشه چې مونږ نه پاتې شي او بیا ډیر مسایل هغه زمازیګر په وخت کې زم دلیل دار چې صلات وستوي او تویلې درمیانه توي درمیانه غي توي چه ده متساویینو پا میانز کی یو پلت برابر شماری بل پلت برابر شماری او ده میانز کی اندیتا وستاوی دمازیگر نمخ کی دو منز دی دروازی سحر او ماسپخین ده دروازی دو منزو ندی دمازیگر نرست دو منزو ندی دشپی ماخام او ماسپتن ده میانز کی شکن دوارو طرفو تینام تصاویین دیخوا دو یو پلا دو بل پلا ندی مازیگر تیزکا استواو اینو ابل اشاره کئی دمنزنو شمارتا چه دلتا هم سوره روم کی بوم راشی سوره طواحا کی بوم راشی ده پینزو منزونو ذکر اکڑه داسی اشارتن داسی ندی بیلی چگنی پینزو منزونا اونا ده آیاتون نداسی معلومی ده پینزو منزونو اثبات دلته کې غزارې چې صلوات مخکې وي کنه حافظو عز صلوات اجمعه ده او عربوي چې جمع کې کم از کم درې پکاري هله به جمع او طويلي چې درې کنه دوه ته خو جمع نشي ویلې ادنا مرتبه د هغې درې دي نو اوس که مونږ صلوات نه درې واخلو او الصلات الوسطى بعطف ده چا تقاضا د مغایرت کې اجازان لري او دې ته وسطا ویل دي نو موږ بسنګ دا درمیانه جوړو چې دا وی نو موږ درې منځونه واخلو نو په دریو کې خو وسطا نشي راتلی ولې دوه به یو پلې نو یو به بل پلې نه متساوی نه شو دې ته وستانه شي ویل نو ضرورت په خامخای چې د صلوات نمرات سلور دي نو اوس به مونږ د مازیګر درمیانه شي ولې سلورو کې دوه یو پلا دوه بل پلا مساوات دي نو صلات وستا په کې جوړیږي کنه ښه نو چې جوړیږي نو پینځه مونږونه شو سلور دغه شو او دا یو پکې درمیانه شو نو پینځه شو کنه نو پینځه مونږونه تر معلومیږي او الله ترتیب هم دقه سکړې دی چې درې مونږه د روزي ګرځولې دي او درې د شپې درې دروازه معلوم دي سحر دي ماسپخین دي مازیګر دي دا دروازه درې منځونه دي ا د شپې غي درې ګرځولي ما خام دي او ماسکوتن دي او ور سره دریم چې کم دي یو قول ده چې هغه ویتر دي د شپګمون ده مستقل د ویترو د ماسکوتن سره تعلق نشته دا خاصه مونږه د سانتیاګو پر ماسکوتن سره مرګري کوه ویتر په دې خوشاله نه دی امام ماسکوتن پورې نه تړې دا ځنه مستقل منځو او چې کله فرض شنو نبی له سلام هغه ته اعلان وکړ چې الله تاسو باندې یو بل منځ فرض کوم چې ته ویتر ویل شي ان الله وتر يحب الوتر الله بخپلنا تکای دی یو دی نو نا تکای سره محبتي دریو سره بنزو سره وو سره نو سره یولس سره دیو جنا مسلمانان چې سکار کوي سشمار کوي نو پکار دی جنا تکای کنه چې توحید پکې راشي نو دا دیو جنا ځکه د ویتر وخت دی کنه ا معلوم نه دی هغه کله نیمش پیتا کله چربان ته بشمنی مال ته نبی له سلام رسو کړی ټول شپه د وخت دی نو ځاون شپه ګمون د نذری د شپې شو درې دو روز شو ځکه جمع ذکر کړی دا پابندی کوئی پا منزونو طولو خاص کر پا مندر میانا و الصلاة الوسطا بل حدیث کرا گلیو مشعور چه نبی علیہ السلام دمازیگر منزتا صلاة وسطا ویلیو چه جنگ احزاب کے خندق کے دیر زور جوړ شو زمرا داغینه منځونه پاتې شو حضرت عمر راغی نبی علیہ السلام ته وی چیرې ما هو ډیر کوشش وکړو نمازګر مون را نه پاتې شو نبی علیہ السلام یې زمانه هم پاتې شو ابي اخیر یو کلی چې مل الله او بیوتهم و قبورهم نارن اللہ دے مشرکانو قبرونا و کورونا دورنا ڈکی شغلونا عن الصلوات و الصلاة الوسطى گرمونگ نمنزونا پاتشو خاص کر منز مازیگر تا دی پاتشیو مازیگر و ماخام ماسوطن ابی ایدی شپیکلی اٹول قضا ناغد قول کی راغلی چمرات نمونز مازیگر دے تا دیر اولا بہتر مانا وقومو للہ قانتین ادرے گا اللہ تا جزک ان کی پولی پمانزو کی دا مرتبی دی کا نخا درے مرتبی دی پکی چیغی سر منز منز شی تا قبل دو لائق شی اول مرتبہ دا دا چی پو وخیہو کی چلوان درستو نشی دا اول مرتبہ دا دا مرتبہ پکی دا دا چی توحارت دا دی خیال ساتی جامع پاکا بدن پاک زی و مکان پاک ادرے مرتبہ دا دا چی قرآن ہوئی چی زلکی عاجزی خشوع و خضوع چی دمر راولی دمر زلکی چی علوی ذات تا ادرے گا ما او مخ نشم لگولی سترگی میں شرمی گی چیز دی اخپل عمل تاو گورم او زد اخپل دنیا دی جون تاو گورم او زر آزم او اللہ تاو دریگم نو دیر ملامت ایما دیر گستر گیما دیر تم را خوڑا کرا و لکنا اللہ را بلعزت تا سبانا جوڑا شی کاغتا سامنز قبلی او تعالی پیجرونا سوابونا درکی اسو قوتا ہوئی چی اللہ دا خودیر ناکارا سڑے ہو ملہ رب العزت بہتا ہوئی کنا چی تاستا نہیں معلوم ما تا معلوم ناکارا ہو خجی جماعت تراغی نو بیاد کارو تاستا دا جزی نو معلوم ٹک دا کلی بھئی اگه نوم خبری ما کچی راب اگه او بدرید نو ما دا جزی لی دلی دا کنا خوا د بڑھلو کی دعوی چی اللہ تا تا دیر ملامت ہے ما تا تا دیر او معافی راتا ہو کیا نو دور با منو ہے چی دا دری مرتبی پا کی نامونس قبلی گی فقہا ہوئی خوا چی پو اخبان دی پاکوال پا کی او قانتین خشو خضو پا کی عجزی پا کی قنوت عبداللہ ابن عباسوی رضی اللہ عنہ چه کل قنوت فی القرآن هو الطاعه طاعت تویلش هر قنوت چه کم زیراشی دیار لسلہ ذکر شوی در قرآن کی یا پا قانتین سرا یا پا قنوت سرا یا پا امراتینا دزل عاجزی دا چه اصل شیدہ دے قدرے گا اللہ تا عاجزی کون کی خبر خودل نشت دے ولی فین خفتم کیری گئے تاسو د دشمن نا دا جنگ وقت دے میدان کی اولاری دشمن مخامخ دے او نسمی گئے چی جمعو کئے اس طریقی سرا نپری خودل نشتا ہاں دورا طریقہ بے بدلی پرجالن او رکبانن نمونز کوئے دغسی پیادا روانی ہے امونز کوئے کمو خم قبلی ترا ډیره حدا کرا نه نو فاینما تولوا فسم وجه الله الله هر پلشت یواز قبلی تن نه نو کو پیاده کول شنو پیاده کوي او رکبانن یا کسواره کو خو یو او که اسوی نو په اشاره مونږ کوي دراغله کنه پسر باندې اشاره نور سو باندې نه پروز و موز و اگر نظر معتبر پا شریعت کی خواه صرف د سر اشاره چې روکو کې لګون د ښکتا او سجدي په حال کې ډېر ښکتا دغه به جدائی نو اشاره د دې ته چې پرې خودل نشته ده نه د دنیا په ډېرو کارونو کې ډوب شوې ومنځ باندې پرې دی او نه یره راځه د دشمن یره وا د جنگ مقوا خو پرې دی به نه پرجالن او رکبان بس فیضا امنتم او کلاج تاسو پا امن یه یر نی دشمن نی خب امن یه فذکر اللہ منز تے ذکر ہوئی کن منز خلق دید پارکی چی خدای ہو تا یاد شی کن نچی منزکی او سلی تا خدای یاد نشی نوربو تا بسکی یادی گی خان نسکی فذکر اللہ مانا منز کوئی چه ده اللہ ذکر ده کما علمکم ما لم تکونو تعلمون پاغ طریقہ چه تاسو لاللہ تعلیم در کرده ده چه تاسو پا ده طریقہ مخ که نپوی ده اللہ ده تعلیم در کرده چه من دا سی کوا قبلی تا مخ کوا اللہ اکبر وایا بیا بکی تلاوت کوا بیا روکو کوا بیا سجده کوا بیا قیده کوا او دغسی وقتونه خولی دی مصبخین وقتا مازیگر وقتا دغسی چه کده دن ده وقت پاتشنو بیا قضا کوا داشته قرآن که دا کومه طریقه چې مونږه وې کنه دا قران کې نشته قران کې خدا سره راغلي چې واقیم الصلاۃ اذا قمتم الى الصلاۃ دا قدر راغلي کډیر چې راغلي اقیم الصلاۃ لذلوک الشمس الى غسق الليل وقران الفجر چه نور واولی ده تنزینا نو دریگا منزو تا خوزی بانا ترکم ده پوری الاغ ساقل لیلی تر دی وقتا شپی پوری دا بسنگا منزی تا سی منز چا کرده چه ماس پخی نو دریگی و تر دی وقتا پوری اولاد قرآن که خدا غر آگلی پتاو لگی دا چه کما علمکم که مراد یواز قرآن نده بلکه احادیث پا که مراد دی تفصیل خوب آغی کرا گلی دی دا منزون تفصیل خوب پیغمبر بیان کرده دی تم رضیات چه دا کتابون تی نڈک دی دار خبری پو وقتون زان لا حادیث دی او بیا پرکاتونو زان لا حدیث دی پسیجده زان لا پروکو زان لا پنیت بانده زان لا پقرعت بانده زان لا جدا جدا دا تفصیل خو قرآن کی نشتا او اللہوی کما علمکم ما لم تکون سنگ چه اللہ تاستا تعلیم در کرده آغا چه تاسو نپویده نو بس دا ټول دا اللہ تعلیم دے که قرآن دے نوم او که حدیث دے نوم دا سا جدا سی دونا ندی یو شے دے خلق فرق پاکی راغلے دے خان دا قرآن وحی او دا حدیث وحی دیکھ لگون دے فرق راغلے دے سو که دا جدائی کئی چی وحی جلی قرآن تا وحی جلی وی کارا او حدیث تا وحی خفی وی اسو که دا جدائی که چه قرآن تا وحی مطلو وی مطلو سمانا منز بکی او حدیث تا غیر مطلو وی پاگی من نکی چه تو دره گی او پمانزو که حدیث وی تاقا فرق راگلے نور دوار دا اللہ طرف ندی دا اللہ کلام دے کا قرآن دے او کا حدیث دے ها داش پارا سم حکم او زمانځ خبره وا ولسم ذکر کئ مسله د وصیت نمخ کثیر شهود ال تبیا ذکر کړه الذین یتوفون منکم او کسان چې وفات کړي شي پتا سو کې وې زرون ازواجن او پریزی رستو خزیم هغه ژوندې پاتې شي وصیت ال ازواجم زیبا وصیت کوي د خپل وارثانو ته پسماندګانو ته په حق د خپل بیبیانو کې څنګه وصیت متان ال الحال چیو کال بازی په دې کور کې ساته وصیت بوته کی چې کزو تاسو سېما او تاسو زما سې او زما سترګو ته ګوره نو دا به یو کال بدیل په دې کور کې ځای ورکوي کارن دا وصیت وکړي ادا وصیت ولې دې تام د جاهلیت د رسمونو رد دې حقیقه دا بیا کوم ځای پرې اغی نکال تاونا سلورو میاشتو تا چزلو بینو خپل مطلب و خپل فیضا بای پکنو ناغی لیکور کی زینور کھو زن لوی زی گورا بیا ساتل تر یو کالا تا خو اللہ رب العزت حکم راو لیگو چیز انسانیت تقاضا دا چې دی له په دې کور کې زموږ راو نو دې دې کې سوال لې چې مخکې هو سلور میاشتې الله سره دې ویلو چې دا په دې کور کې تیری او زمانہ او دلته یو کال پورې نو په خوانو فسرین ته وښ نو کنه دا یې نور کارونه ډیرو اوی زن خلاس آن ناغیوی چی دا حکم پاگی سر منسوخ شوی دی دا حکم چی دا وسراغی دا پاگی سر منسوخ شوی دی سلور میاشتی اللہ سرد اشتا او دا پاگی سر منسوخ شدا نشتا دی بیا په سوال راغی چې خبره ته فکر کاول وکړي الله کو در پورې خان دي چې کوم رستو یو هغه ناسخي رستو حکم چې راغی دی ناسخي هغه مخکنی منسوخ کی نو په کاردار چې دی ناسخ شي او اصلون میاشت الله سره دی منسوخ کو تاسو نه وای چې خبره اصول تسمه شي دا خورست راغلی دی چه کم رست حکم رایشی ناغا مخکنی منسوخ کی دا عام قانون دی کنه دنیا کی خان چه سوک رست رایشی نا دا مخک صدر آغارس ختم کی خان او دا غلط کارو نکلی دی بی خان آلتوی ترمیم و چینو کاتو دا با کی چارا استی ہوئی خان نو اعتراض شو بیا چه دار ناغی بیا جواب که چه نا دا ٹک دا پا ذکر که رستو راغلی دی دا آیاتو خودی پا نزول که مخ که دی حاصل دا تا دینا سو خبر دی او دیر لوی تاریخ والی خان جواب دا نده دی که ناسخ منسوخ نشتا دې کې صرف وجوب او استحباب دي هغه حکم واجب او سلور میاشتې له سره دي واجب دي هغه کدي خوخه یې کني خوخه د الله حکم دی ها او دیوته د مستحب خبرو کړی خیر ده سلور میاشتې او له سره دي د الله طرف نشوي او دا ورپسې نورې چې و میاشتې جوړیږي کارسو دا د دې باندې احسان اومنه ستا سرور بایو خواخی سر تیر کلی دایاو دی عزتو نو خیر دید دا د خپل ولای او د رشتي هم صحاب شته کنه نو دا استحبابي حکم دی خاص کو خو هي ټیک ده کني خو نو بس باغی به عمل کوي خامخا نو کالی ذکر کو پدې کې غسلور میاشتې ولا سره دی واجب دی ادا نور چی دی کنه و میاشتې او شل ورځې نور دی هغه بیا د خوخه خبره ده کزړی خیخو او به ساتي کنین هغه کسان چې وفات کړي شي پتا سو کې او پری دی ازواج ان خزی وصیت بکې د پاره زی خپل او ازواج او دغه رستو خلق تامتان اله الحول چې ساته به تر یو کال غیر اخراج سمانا تاسو یې مو باسه او کدی په خپل خواخ ازینو بس سیدا او تاسو به وباسه نه غیر اخراج فین خرجنا کجردی اوزی پس داغی چه اغا واجب عدت تیر که سلور میاشته اللہ سرزی ادا نور وقت بیانشی تیرو لیخ پلا خواه باندی پلا جنا علیکم تاسو باندی اسم علامت یانشتا فی ما فعلنا فی انفسهن من معروف پا حق داغی کار کی چی دی ایکی دخپلو زانونو دپارا کچ جائز کار وی په شریعت کې جائز دي نو بس زیبا الله عزیز حکیم الله زور ور ذات ته لیکن هر کار کې د الله حکمت ته دا ول سم حکم او وصیت مساله مستحب وصیت اغا واجبو او دا مستحب دے اتل سم حکم ذکر کئی وللمطلقات متاع بالمعروف او هر قسم اغا زنانا چه طلاق ولا ورکلی شوی نداغی دا پارا پکار دی چه سجوڑا جامع ورکلی شی پجائز طریقہ حقا علی المتقین لازم خونه دی خلایق دی نمومنان و سران دا حکم امخ که تیر شویو واغین خاص متولقات مرادو خوا خاص چه بس نکاح قدری شوی نوری سقی شوی رخصتی نظر شوی مہر نظر شوی نو اغی که متعا لازم دا واجب دا اغا متع واجب وان نظر پسی مستحب ذکر کرا چه هر قسم خواه چه وقت تیر شوی یو دیکور که ارسوم را کال دوار لس ارسوم را چی ابیا طلاق واقعی شو نو مناسب دی چه جدائی رازی نو چه دیل هم جوڑا جامع ورگلیشی تد اخلاق و سردیر لائق و مناسب دی تد مسلمانانو د دې اسلام تقاضا ده خام امخ کی اشارتن ویلو چې ولا تنسوا الفضل بینکم فلمین کې احسان یو بل سره دوا سلامو دا بنی روي خدا تل سم حکم د متعی خدا مستحب ده او امخ کی ذکر شو او واجب و حقا على المتقين دلتا معنا دا حقا سي لائق دا واجب خونه دا کنا دا لائق دي دا مؤمنان سرا احکام ذکر شو وطلس دا پارا تدبیر منزل دا کور دا اصلاح كذلك يبين الله لكم آياته امدق سي الله بياني تاست آياتنا وحکام لعلكم تعقلون دې لپاره چې زده کې کنه کنه سه بس په یو غلاله په بل تیر شته نه دا بس د کول واړی په دوالو غوګي واوره خو دې دوالو غوګو مینس کې میزان دی نو هغه میزان باندې او تل راو تل کنه ها زده کړې ته ویلې چې یا سوچ او فکر په حافظو علی الصلوات پابندی کوئے پٹول منزنو ام دا وقتنو ام دا پاکوالی ام دا جزے والصلاة الوسطى خاص کر پمون درمیانا وقومو للہ قانتین ادری گئے اللہ تا جزی کون کی خلیکن منز پر خودل نشتا نہ دا دیر شغل دا دنیا دا وجنا او نو فین خفتم فرجالن او رکبانا که یریگه دا دشمننا چی نوم پریدی نمونز کوه پیادا یا سوارو پیزا امنتم او کل چی امن یی دشمن نی خوف نی جنگ نی فذکر اللہ آنو بیا منز کوه ذکر کوه دا اللہ کما علمکم ما لم تکونو تعلمون پاغا طریقان چه تعلیم در کلی تاسو لداغی چه تاسو پی نپویدیم اغا پیغمبر بیان کلی دیمون تر رسیدی لی دی ها چه و سرکم موجودو ناغی تیویلو چه سولو کما رای تمونی اسولی غی تیویلو چه ما تا گوره چه زسان منز کم دست منز کوئی دی صحابو تیویلو مونگا خو نئی لی دلی چنن ارسلی ہوئی سوالو کماری علیکہ تا لی دلی لی تو چی دا حدیث وینو فمطلبی زان پوکا کن حق تو چی وید آغا سی منز کم چی سنگ نبی علیہ السلام کلی زکا غوی لی چی سوالو کماری تمونی نو تا لی دلی دی نو چی ندی لی دلی نو سنگ دا آغا پشان منز کئی دی خو صحابو تا بی لیو تو خو باغی تا گوری دا غینه تا تر رسیدلې نه سه بمونځ کوي ښا ته ډایرک نبی علیہ السلام ته نشي رسیدې هغه ویلو په عرفات کې چې لیبلغ الشاهد منکم الغائبه چې زما د حاضرین دی ولګي او غایبین ته دی ورسی هغه سلسله را روانه ده د نبی علیہ السلام نه تر دې وخت پورې والذین یتوفون منکم او کسان چې وفات کړي شي تاسو نه ویزرون ازواج نو پریزی بی بیانی وصیت له ازواجهم دی به وصیت کوي په حق د خپل خزو کې هغه خپل خپلوانو ته وارثانو ته متاعن ال الحول چې وساته دی لرا تر یو کال امر ور سره دی متعو وسات دې لرا تر یو کال پورې غیر اخراج دا معنی چې استل وبکې نه وي وین خرجنا کدی یوزی پخپل خوخه ولا جنع علیکم بیا تاسو نه ملامت تاسو باندې الزام نشته بیا فيما فعلنا فی انفسنا من معروف په حق دا کار کې چې دې کې ز خپل ځان سره چه اغا جائز کاری پا شریعت کی نکاوت ہوئی کن اللہ عزیزن زورور اللہ دے کتوے چنا چه زمانی فخا دا خود غوگو کی گوری دا پختان دا آنا پیدا دی نو دی دا چل کئی خا فزنانو بائن ظلمو نا کئی اللہ وی تا زورور دا زمان اختیار دے زما بندیان دی دغه زور پی تنشی کولی او پی زکو ما نو زور زماشتا دی خوز زور نکار ناخلما حکیم زده حکمت نکار اخلما دا اشاره دا دی خلق آغا ظلمونو تقا توبا چی دی کم ظلمونو کلی یا خدای تو دا قیامت یا ناشنا شید خان زکا آغا سبخوی نی اپی غمبر بوم دا شعر وی اخوا چاویلی هم جس تبدی لک الایام ما كنت جاهلا دروازه بتا تا اسی دنو خی چتو پنه پوی دی و یاتیک بالاحوال ما لم تزودی او غصب تراولی کی استادو په خیال کې بنئی ښا دا په قیامت کې راضی بیا چا سلی دی لخوا ندی فلا خوبت چې ترکه می پوری आवाज رسې نو ترای پوری خبرې نور خو تیار ده دا په قیامت کې پته لې چې خلکو کوم ظلمونه کړی ځانونه خدایان جوړ کړیو وی بس چې زما رضا نه ای زما خو خنه ای دا دی وی قدم کیدی ها تبا خدای نو والله عزیز حکیم وللمطلقات متاع بالمعروف عدل سم حکم د پاره دار قسم هغه زنانه چې طلاق ورکړي شي نو پکار دی چې جوړه جام ورکړي شي په جایز طریقه حقا علی المتقین دا لایق دی د مؤمنانو سره کذالک یبین الله لکم آیاته دغه سلا بیانی تاسو ته احکام خپل آیاتن خپل لعلکم تعقلون او دې پاره چې زده کې تانه چې سیواو ر نور عمل پې نه کوي بیا مخکې ویلو پټو کو سره مونږ نه سې کړو ټکو سره نیول دای چې عمل پې نه کوي